Aanstonds in de eerste Dr. Kelder en Co. van een vers jaar buigen we ons over de gewone man. U weet wel, hè, die altijd gemaltreteerde doe maar normaal burger, waar politici zo lekker op gaan. Wie is die gewone man? Is hij bezig met een meedogenloze comeback het komende jaar? We zullen het zien. Voorts kijken we naar de sancties tegen Rusland. In hoeverre die de kleptocraten rond het Kremlin echt te grazen nemen. En we bellen met een Europese politicus die Elon Musk voor de laatste maal waarschuwt. Dat en nog zowat naar nieuwstelling bezorgd door Jan van den Putten. Tijdens het Russische staakt het vuren gaat de beschieting van doelen in Oekraïne door, meldt nieuwsite Kiev Independent. In zeker 7 regio's in het zuiden en oosten van Oekraïne zijn aanvallen gemeld. Daarbij zouden 3 mensen zijn omgekomen en 14 gewond geraakt. President Poetin gaf het ministerie van Defensie deze week opdracht om 1,5 dag eenzijdig niet te schieten vanwege het orthodoxe kerstfeest. Dat staakt het vuren ging gistermiddag in en zou gelden tot komende nacht. De politie in Zeeland doet een nieuwe poging om DNA te verzamelen voor onderzoek naar de watersnoodramp. Op 1 februari is het 70 jaar geleden dat in Zeeland de dijken braken als gevolg van hoogwater en een zware noordwesterstorm. En nog altijd zijn er slachtoffers van die ramp die anoniem in een graf liggen. Contact met forensisch onderzoeker Hans Geldof van de politie Zeeland-West-Brabant. Meneer Geldof, waarom komt u nu met die oproep? Die oproep is eigenlijk al vele malen gepasseerd geweest de afgelopen jaren. Maar het komt er eigenlijk nu op neer met ik naar met pensioen ga en de zaken toch probeer nog één keer goed in de publiciteit te brengen. En het probleem doet zich natuurlijk voor. De oude generatie waar eigenlijk het meeste eer aan te behalen valt om DNA-onderzoeken te doen. Die zitten allemaal in de bejaardentehuizen. En daar was mijn laatste oproep eigenlijk mijn grootste drijfveer om dat nog een keer aan te zwengelen naar mogelijkheden om toch nog DNA te kunnen verzamelen voor de NN-graven, zogezegd. Ja, u doet dit al vrij lang, dit werk. Hè? U bent een grote man, maar dan gaat u binnenkort 1 april met pensioen. Hoe reageren mensen als u vraagt om DNA? Willen mensen dat geven? Het blijkt wel dat de laatste jaren een grotere vraag naar informatie. En dat komt eigenlijk door de generaties die hierop volgen. Dat die op school eigenlijk meer in de gelegenheid worden gesteld van goh, wat is nou de watersnoodramp geweest? En die stellen de vragen aan hun vader en moeder. En die zeggen, ja, moet je eigenlijk bij opa en oma zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk een ontwikkeling dat de jeugd mondiger is als de vroegere generaties. Ja, niet iedereen wil natuurlijk ook graag dat DNA afstaan. Hoeveel slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd? Wat weten we nu? Er zijn nu nog steeds 105 namen in het register opgenomen die nog steeds niet zijn gevonden of geïdentificeerd zijn. Ja, 105. Er liggen mensen ook begraven. Waar liggen mensen anoniem begraven? Dus verschillende plaatsen in Zeeland. En er zijn een aantal plaatsen die nog als NN-graf betiteld worden. En de langste kustlijn van Noord-Holland richting Texel. En ik weet dat er ook nog eentje op Terschelling als onbekend ligt. Ja. En zo eigenlijk de hele kustlijn is eigenlijk van toepassing. Ja. Het is u al eerder gelukt om anonieme slachtoffers hun naam terug te geven. Hoe was dat? Het verwachtingspatroon is op voorhand heel laag. Omdat het probleem zich voordoet. De kwaliteit van het DNA is essentieel of je een DNA-profiel kan genereren. Dat is ook mijn bijkomende vraag om de eerste generatie DNA. En dat wordt vergeleken met alle DNA-profielen die we uit alle NN-graven hebben gegenereerd en die in de DNA-databank vermiste personen zit. Die mensen leven nu nog. Ja, ja. Die mensen leven nu nog, dus vandaar uw haast ook. Ja, klopt. Ja. Maar goed, het lukt zo nu en dan. Vandaar deze oproep. Ik dank u wel voor de uitleg. Forensisch onderzoeker Hans Geldof van de politie Zeeland-West-Brabant. De provincie Flevoland is bij contacten met Schiphol over stikstofruimte nooit uitgeweest op financieel voordeel. Dat zegt de verantwoordelijk gedeputeerde in een reactie op nieuws van de NOS. Flevoland en Schiphol proberen boeren uit te kopen om hun stikstofruimte over te nemen voor bijvoorbeeld bouwplannen. Verslaggever Thomas Pekschoor. Ze vreesden dat de prijs enorm op zou worden gedreven op het moment dat meerdere partijen tegelijkertijd met die boeren zouden onderhandelen. Ze wisten bijvoorbeeld dat Schiphol rechten nodig heeft voor vliegveld Lelystad. Dat is ook een vliegveld dat onder de Schipholgroep hoort. En om die te kunnen openen is stikstofruimte nodig. Maar ja, de provincie zelf heeft ook stikstofruimte nodig. Probeert ook daarvoor boeren uit te kopen. Bijvoorbeeld om andere boeren een vergunning te kunnen geven of om een haven aan te leggen bij Urk. Nou, dat zijn dingen waar allemaal dezelfde stikstofruimte eigenlijk voor nodig is. En de provincie Flevoland dacht, als we nou even een mail sturen naar de Schipholgroep, dan weten we in ieder geval dat we niet op dezelfde boerderijen aan het bieden zijn. En dan zou het kunnen dat die prijsopdrijving er niet tot stand komt. Dat lijkt misschien slim, maar het mag niet. Want het overleg tussen Flevoland en Schiphol is volgens deskundigen kartelvorming. Volgens de gedeputeerden wil Flevoland als gebiedsregisseur weten waar andere partijen mee bezig zijn. En verder wil de provincie de uitgaven van gemeenschapsgeld in de hand houden. Sinds het schandaal bij The Voice of Holland gaat het vaker over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zegt de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Uit een enquête van de vereniging blijkt dat het aantal meldingen met ruim 40% is gestegen. In Ommeren in Gelderland wordt opnieuw gegraven naar een nazi-schat. Deze week werd een kaart uit de Tweede Wereldoorlog openbaar van een plek waar die schat begraven zou zijn. Eerder graafwerk leverde niets op. Toch zijn een aantal mensen vandaag weer in Ommeren gaan zoeken. Een schooljongen van 6 heeft in de Amerikaanse staat Virginia zijn juf neergeschoten. Hij zou in de klas een woordenwisseling met haar hebben gehad en toen een vuurwapen hebben getrokken. Die jongen is aangehouden en de juf ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft na 4 dagen stemmen en 15 stemrondes Kevin McCarthy gekozen tot nieuwe voorzitter. De Republikein kreeg uiteindelijk net voldoende stemmen om democraat Nancy Pelosi op te volgen. McCarthy had in de stemrondes te maken met felle tegenstand van conservatieve partijgenoten. McCarthy heeft dus wel een aantal concessies moeten doen om de race te winnen, zegt correspondent Marieke de Vries. We weten dat er een pakket van 55 pagina's ligt van toezeggingen, van concessies die McCarthy heeft gedaan aan die groep van die aanvankelijk 20 tegenstemmers. 14 gingen eerder gisteren al overstag. En dat zouden concessies zijn op het gebied van inspraak, dat ze meer te zeggen zouden krijgen over de wetten waarover gestemd gaat worden. Er zouden toezeggingen gedaan zijn over plekken in belangrijke commissies, waardoor hun stem daarin machtiger wordt. En ze zouden hebben afgedwongen dat er maar 1 congreslid nodig is om een stemming te eisen om deze McCarthy weer weg te stemmen als iets er niet zint. Dus McCarthy begint al vanuit een verzwakte positie straks aan zijn nieuwe baan. De stemming eindigde uiteindelijk in 216 tegen 212. En in totaal waren dus 15 stemrondes nodig om die nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te kiezen. Het hoogste aantal stemrondes sinds 1860. Iran heeft 2 mannen geëxecuteerd. Die waren veroordeeld voor het doden van een veiligheidsfunctionaris. Hij werd om het leven gebracht bij de hevige protesten naar aanleiding van de dood van activiste Mahsa Amini. Iran heeft in totaal 4 executies naar aanleiding van die betogingen bekendgemaakt. In dezelfde zaak zijn nog 3 mensen ter dood veroordeeld en 11 demonstranten kregen gevangenisstraffen. En dan de sport. Voor Marcel Bosker begon het Europees kampioenschap allround schaatsen in Hamar met een tegenvaller. Bosker werd op zijn 500 meter gehinderd door zijn tegenstander Gabriel Odor. Die ging onderuit. En volgens de reglementen mag Bosker dan opnieuw rijden. Contact met verslaggever Sebastian Timmerman in Hamar. Weet jij al wanneer dat gaat gebeuren? Ja, dat gaat gebeuren na de 1000 meter van de vrouwen waar we nu mee bezig zijn. Het zijn 2 toernooien in 1 deze dagen, dit weekend hier in Hamar. We hebben het EK Sprint en het EK Allround. Bosker komt dus uit op het Europees kampioenschap Allround, de klassieke meerkamp. En dan gaat ze 500 meter strakjes overrijden als we het Europees kampioenschap Sprint bij de vrouwen erop hebben zitten. En die ontknoping is aanstaande, want de hoofdrolspelers van de laatste rit van dit toernooi staan klaar. Femke Kok in de binnenbaan en in de buitenbaan Jutta Leerdam. Kok, 22 jaar, uit Friesland, uit Nijbeets. doet voor de tweede keer mee in een EK-sprint. Twee jaar geleden werd ze derde in het door Jutta Leerdam gewonnen toernooi. Nu gaat ze normaal gesproken op de tweede plaats eindigen. Achter diezelfde Jutta Leerdam. Jutta Leerdam kan voor de 12e keer op rij een 1000 meter gaan winnen. We twijfelen er eigenlijk niet aan dat zij dat gaat doen. Want zij is zo overheersend op deze afstand. Start ook nu perfect, wilde ik zeggen. Ik dacht dat ze in het startschot viel. Maar de starter wacht vrij lang met het tweede schot. Dat is een Duitser trouwens, Roland Steenbeck. Het duurde even voordat hij dat tweede schot liet horen. En dus duurt het ook even voordat de dames weer terugkeren bij de startstreep. Want die zijn zo'n beetje al aan het einde van de eerste bocht. Die spanning op die spieren is enorm. En dat komt dan allemaal tezamen in die reactie op dat startschot. En zowel Femke Kok als Jutta Leerdam neemt het er nu eventjes van. En probeert even weer de rust te hervinden. En ze besluiten zelfs gewoon nog even om 400 meter verder te schaatsen. Ja, ik had de indruk dat Leerdam echt keurig netjes viel in het startschot. Dat het geen valse start was. Maar de starter die dacht daar dus anders over. Ik moet wel zeggen dat Leerdam op het moment dat zij die startpositie aanneemt, wat langer wachten met het inzakken dan haar opponente Femke Kok. Die stond al stil. Leerdam zakte daarna nog wat door. Een beetje een trucje dat schaatsers wel eens vaker gebruiken. En wellicht dat we daardoor die valse start ook kregen. Leerdam en Kok gaan zo uitmaken wie de Europees kampioene wordt. We weten in ieder geval wie de nummer 3 is geworden. Dat is de Oostenrijkse Vanessa Herzog. Leerdam en Kok gaan zo de 1000 meter overrijden. En dan gaat Jutta Leerdam op jacht naar haar tweede Europese titel op een rij. Hoor het later van jou. Sebastian Timmerman in Hamar. Het is 11:30. U krijgt het weer nog van mij. Sluierbewolking en wat zon. In de namiddag en avond regent. Het is 10 tot 12 graden. Morgen wat zon, tot de avond droog. En ook dan een graad of 11. Ja, dank. Nou, ik weet niet of we over schaatsen gaan praten straks. We gaan het wel over Kirill hebben, de patriarch van Moskou. Want hij had nog zo gevraagd met kerst even de kanonnen te laten zwijgen. Is niet helemaal gelukt. De wapenstilstand kwam er dus niet echt. En nu de vraag, werkt het financiële geschut tegen Poetin wel? Straks in Dr. Kelder van Brussel is inmiddels aan zijn 9e sanctierondje toe. Maar is daarmee de macht van de oligarchen ook gebroken. Voorts een belletje met een politicus die de rijkste man op aarde een boze brief schreef. En een gesprek over de gewone man die steeds maar weer voor de populistische kar van politici wordt gespannen. Dat onverweld naar de mededelingen van de middenstand. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu, woondeals bij Weekamp. Met kortingen tot 50% op alles voor een knusse winter thuis. Zoals Hoekbank Roan, nu voor maar €899. En vandaag besteld, is morgen al in huis. Ga dus snel naar Weekamp. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas. Eén factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandseloterij.nl. Waar heel Nederland wint. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Lege batterijen? Lever ze in bij de bouwmarkt. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Welkom bij Dr. Kelder en Co. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio in reddeloze, redeloze en raadloze tijden. We doen het live vanuit de Krater, een café op de Roeders Eiland Campus bij de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over, ja, wordt 2023 het jaar van de gewone man? We gaan het zien met dokter Menno Hurenkamp, politicoloog verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek en gespecialiseerd in burgerschap, co-auteur van het boek Populisme in de Polder. En dan het 9e sanctiepakket tegen de Russen is aangenomen. Hoe doeltreffend zijn eigenlijk die maatregelen? Daar ga ik over praten met meester Helene over de Linde, die wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar de sancties tegen Rusland al in 2014 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. En Menno, ik heb net aan jou gevraagd aandachtig naar de reclameboodschappen van de middenstand te luisteren. Wat bleef er bij jou hangen? Want we gaan het straks over gewone mensen hebben. Dit is natuurlijk, ja, Radio 1, gewone mensenzender, hè? Het drong zich niet direct op alsof de gewone man hier het doel is. Nou ja, zoals je zelf opmerkte, het klonk wel alsof het wat oudere mensen zijn. Waarop hoortoestellen. En als je dan een beetje uitzoomt, Nederland vergrijst. Dus in die zin is het wel, zou je het wel kunnen zeggen, maar ja, dat zijn heel gewone mensen. Want gewone mensen worden snel ouder in Nederland. Wat mij opviel, vooral wat me eigenlijk altijd opvalt, is dat het heel veel over geld gaat. Je zou zeggen, als oude mensen in Nederland statistisch misschien geen probleem hebben, is het wel geld. Want dat is de rijkste bejaarde van de wereld, geloof ik. Ja, maar ik ben bang dat je me een beetje overvraagt. Volgens mij gaan alle reclames over geld. Ja? Dus, om een kortingtje te krijgen of een verzekering. Reclame die niet een beroep doet op verlangen naar spullen, is natuurlijk mislukt. Ja. Dat heb je ook gelijk. Hè. Gewone man gaan we het straks over hebben. Waarom eigenlijk? Want de gewone man was er altijd en zal er altijd zijn, denk ik. Daar hebben we meer tijd voor nodig. Ja, gaan we ook doen, hoor. Ja. Maar de gewone man is er denk ik eigenlijk niet meer. Die is er niet meer. Zou ik eigenlijk wel. Maar daar wil ik een paar minuten voor hebben om dat uit te kunnen. Nee, dat kun je straks. Dat ga je straks uit. Dus de gewone man, daar moeten we langzamerhand afscheid van gaan nemen. Daar gaat dat boekje over. Oké, nou, dat klinkt echt best aantrekkelijk. Zijn we daar ook mooi vanaf in het land van de middelmaat. Gaan we het straks over hebben. Menno Hurenkamp, nu met Helene, advocaat en deskundige op het gebied van sancties. Er zou een kerstbestand komen. Dus die patriarch, die Kirill, die had gezegd, Vladimir, hou eens even op met schieten. Is niet gelukt. Komt dat? Hij heeft niet zoveel macht, dus die Kirill. Nou, dat zou ik niet direct willen zeggen. Want volgens mij zijn toch Poetin en de patriarch twee handen op één buik. Ja. Maar wat ik al hoorde is dat misschien mogelijk de Oekraïners zelf weer dingen hebben uitgelokt. Dus dat ze officieel wel het bestand wilden invoeren voor deze kerstdagen. Dus niet langer dan dat. Maar dat ze uitgedaagd zijn door de Oekraïners en toch weer zijn gaan schieten. Dus mijn mening is dat nog altijd Poetin en de patriarch wel echt twee handen op één buik zijn. Ja. Je hebt ook in Rusland gewoond. Wat studie naar gedaan. Je spreekt de taal toch ook? Ja, vloeiend. Ja. Agu Paruski, Sitjas Taboy Gavarit. Ik dank u zeer. We gaan hem even ondertitelen. Ze hebben kerst gevierd nu, doen ze net even na ons. En dat doen ze samen met de Oekraïners, althans samen. De Oekraïners doen het nu ook. Dat wel merkwaardig eigenlijk. Nou ja, het was natuurlijk één grote geloofsgemeenschap. Het orthodoxe geloof. Ja, dat strekt zich uit tot zeker heel Oekraïne. Maar een paar jaar geleden heeft de Oekraïnse kerk zich gedeeltelijk afgesplitst. Toen is er een soort schisma al ontstaan, maar details weet ik niet. Maar in ieder geval, toen ontstond er al een conflict. Dus je hebt nou echt helemaal de oostkant van het geloof. Die doen het nu, en dan heb je de anderen die willen bij het westen horen en die doen het twee weken geleden. Ja, precies. Ja. Nou, zo is het. Ja. Maar er zijn dus ook nog een aantal Oekraïners die het ook inderdaad vandaag vieren, heb ik gehoord. We gaan het straks hebben natuurlijk over de sancties, hoe effectief zijn die. Ik zat hier met jou voor dit programma in de eerste week dat je hoorde. Eigenlijk twee dagen nadat Poetin was binnengevallen, eind februari vorig jaar dus. En toen was jij over die sancties eigenlijk in die zin kritisch. Dat je zei, ja, die sancties, A, ze werken niet altijd, en B, het is ook wel een eenzijdige onteigening vaak. Nu heb je het aan de stok zelf met een oligarch hier in Amsterdam. Vertel even. Oh, nou, dat wil ik ten eerste nuanceren, want ik heb het niet echt met hem aan de stok. Ik ben gewoon een advocaat namens een krakerszaak nog wel. Ja. Tegen een pand hier in Amsterdam-Zuid. Ja, Vosjesstraat. Eigendom van? Van meneer Arkadi Wolos, een hele bekende. Hij vindt zichzelf geen oligarch, maar een bekende, zeer vermogende man. Die ook bij Forbes bekend staat als dat hij in 2021 volgens mij nog goed was voor 3 miljard. Ja. En hij is de CEO van Yandex. En Yandex is hun Google, hè? Ja, dat is zeg maar hun Google, maar dan nog meer. Ze vinden het zelf eigenlijk nog meer. Dus, ze vinden het nog beter. Maar meneer Yandex heeft dus een pand, is gekraakt hier. Nou, dan zou ik zeggen, de ME erop af, klaar. Of nee? Ja, nee, dat lag genuanceerder. Ik denk dat meneer Yandex dat ook gedacht zou hebben. Maar hij dacht ook, dit is mijn eigendom. En het ongestoord van genot van eigendom staat helemaal hoog in het vaandel. Zeker in democratische landen en de EU. Ja. Maar het zat net even anders, omdat hij was vergeten dat pand is bevroren op grond van de sancties. Hij valt eronder. Terwijl hij zegt, ik ben geen vriendje van Poetin. Ja, precies. Maar dat is een heel lang verhaal om het heel kort samen te vatten. Dat pand is bevroren doordat het is gemeld door een advocatenkantoor. Want anders waren ze niet eens achtergekomen. Want het staat op naam van een BVI. Maar hij is dan weer de UBO daarvan. Je bedoelt de uiteindelijke aanhouder BVI is British Virgin Islands. Voor de mensen met precies. Ja, okay, ja. Ja, die is eigenaar van het pand. Maar van die British Virgin Islands vennootschap is dus Wollers 100% eigenaar. Dus daarom zijn de sancties op hem van toepassing. Is het pand in september bevroren. En heeft hij nog steeds blijkbaar niet door of wil niet doorhebben dat daarmee zijn genot beperkt is. En je kan het eigenlijk zien met onder curatele staan of onder bewind. Alleen met toestemming van de bevoegde autoriteit. Ja. En dat is dan een van onze ministeries. Mag hij nog iets met het pand? We gaan daar straks op door. Uh-huh. En ook in techniek, hoe je ook de Abramovic aanpakt en al dat soort types. Lukt dat überhaupt? Maar goed, daar gaan we straks op verder. Maar alvorens wij al dat belangrijkste gaan doen, eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, de escapades van de Sussexes, de Engelse prins, die nu weer de vuile koninklijke was in een autobiografie uitvindt, die gaan we natuurlijk soeverein negeren, begrijpt u. In plaats van deze storten wij ons op een ander soort royalty, namelijk de YouTube-koningin Monica Geuze. Jawel, de vlogger uit Zwijndrecht, die haar hele hebben houden met haar honderdduizenden volgers deelt. Luister maar. Dit is de video van mijn bevallingsverhaal. Ik weet dus heel veel niet meer. Wel heb ik een aantal beelden gemaakt voor en na de bevalling. Ik wilde eigenlijk misschien nog tijdens de bevalling gaan filmen, maar dat is echt niet meer geworden. Ja, mevrouw Geuze, dat is natuurlijk niet goed. Hè? Dan had je een camera bij moeten hebben. Ik begrijp wel dat je nu stopt met vloggen. Dat is echt onprofessioneel. Maar laten wij belangrijker dingen gaan doen, gewichtige kwesties aankaarten. We gaan. Even met dokter Paul Tang, PvdA'er in het Europarlement. Namens de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten. Paul, ben jij daar? Ja, ik ben daar. Goedemiddag. Dag Paul, je hebt een brief geschreven met twee collega's aan Elon Musk, waarin jij je zorgen uit over het beleid van Musk met Twitter. Heb je nog antwoord gekregen van Musk? Nee, helaas niet. Hij heeft ook een uitnodiging gekregen naar het Europees Parlement te komen. Daar hebben we ook nog geen reactie op gehad. Hij is blijkbaar zo druk met Twitter dat hij daar niet aan toe komt om in ieder geval even een antwoordje te schrijven. Maar dat is wel pijnlijk. In Europa zijn zo'n 98 miljoen Twitter-gebruikers. Dus je zou zeggen, je hebt wel een achterban als Europees Parlement. Maar hij neemt niet eens de moeite te antwoorden. Nee, dat is inderdaad. Dat gaat vroeger of later wel gebeuren, maar het is wel zonde. Ja. Kijk, Elon Musk moet zich ook aan de Europese regels gaan houden. Hij zegt dat te willen doen. Tegelijkertijd heft hij ook bijna het Europese kantoor van Twitter op. Mm-hmm. Maar goed. Dus hij ligt er dit moment op ramkoers, zou ik zeggen. Maar ja, ik hoop toch nog wel dat er een gesprek mogelijk is met het Twitter van Elon Musk over. Ja. Hoe de Europese regels door Twitter zullen worden toegepast. Ja, want even die Europese regels, Paul. Er is de Digital Services Act aangenomen. Ja. En die gaat eigenlijk steeds harder. Die is wel aangenomen, maar het wordt niet in één keer hard uitgevoerd. Begrijp ik, daar is een hele lobby omheen. Thierry Breton houdt zich daarmee bezig. Jij natuurlijk ook. Waar gaat die Digital Services Act Elon Musk en Twitter dwars zitten? Wat kunnen jullie hem verbieden? Want je zou zeggen, het is een particulier bedrijf. Je mag doen wat je wil, toch? Ja, vrijheid van meningsuiting. Ja, precies. En het mag dus, zolang het maar niet tegen de wet is. Dus een deel gaat van de Digital Services Act gaat over niet-wettelijke inhoud. Hè. Je mag geen goederen helen via Twitter bijvoorbeeld. Natuurlijk, ja. Maar het heeft ook een deel, dat is interessant. Elk bedrijf moet een risicoanalyse maken van wat het product, de dienst betekent voor de samenleving. Mm-hmm. En op het moment dat Twitter het op zich neemt om niet te willen bijdragen aan het verspreiden van nepnieuws, samensweringstheorieën, haatberichten. Ja. Dan moet Twitter ook aangeven hoe ze daarin verandering gaat brengen. En dat is eigenlijk wat de opdracht ook voor Twitter. Want Twitter en ook Elon Musk zegt dat niet te willen doen. Nou, laat dan maar zien hoe je dat moet doen. Hij heeft natuurlijk iedereen ontslagen. Dus hij heeft helemaal geen mensen meer die dat kunnen uitvoeren. Dus hij heeft ook de afdeling compliance. Ja. Die moet zien op de naleving van wet en regelgeving. Ja. Heeft hij gedecimeerd. Ja, dus Het is een gat vol tegenstrijdigheden. Dus daarom zeg ik, hij ligt tot dit moment op ramkoers. Maar ik heb toch de hoop dat wil hij die Europese regels naleven, en dat zegt hij te willen doen, dat hij toch echt een keer in gesprek zal moeten. Ja, maar even, kijk, zij zijn een wereldbedrijf, net als die andere grote Californische internetbedrijven. Wat kan Europa, behalve verbieden, er tegenover zeggen? Hè? Het hele idee van, we gaan een eigen Twitter doen, een soort Europese Twitter, dat is natuurlijk kansloos. Ja, maar tegelijkertijd, hè, de Europese Unie is wel heel groot, hè? 100 miljoen, bijna 100 miljoen Twitter-gebruikers. Bovendien, de Europese Commissie heeft ook de mogelijkheid om boetes op te leggen en geen malse boetes. En zeker voor een bedrijf als Twitter, wat toch eigenlijk al marginaal is. Ja. En dat is een van de redenen waarom Elon Musk het heeft overgenomen. Het maakt vrijwel geen winst. Nou, dat is onder hem vreselijk niet beter geworden, omdat de adverteerders weglopen. En het, zijn blauwe ving, het model van het blauwe vinkje maar niet aan de praat krijgen. Ja, dat is ook mislukt, ja. Nou, het is nog heel vers, hè, Paul. Hij heeft het pas een paar maanden in bezit. Ja. Maar dat betekent dat het bedrijf best onder druk staat. Ja. Ten meer dat er nog meer rente moet worden betaald, want die overname moet op een of andere manier betaald worden. Ja, ik denk wel dat juist Twitter zal echt de druk van de Europese Commissie voelen op het moment dat er boetes gedreigd gaat worden. En die mogelijkheid is heel duidelijk aanwezig. Ja, nou, misschien blijft hij zelf geen CEO. Hij heeft toch een enquête gehouden waarin hij door zijn eigen Twitter-gebruikers is weggestuurd. Maar toch nog even terug op wat hij dan niet mag. Nepnieuws verspreiden, daar is natuurlijk niemand voor. Sommigen doen het wel. Maar wie bepaalt nou wat nepnieuws is? Dat is toch ingewikkeld. Ja, dat is ook. Dus het gaat ook over de inspanning van het bedrijf. Kijk, we hebben een brief geschreven, zeggen we komen ook op voor de vrijheid van meningsuiting. Hij doet dat door te zeggen van je moet accounts toelaten. Maar wij zeggen ook, het gaat ook om wat je laat zien. Dus de tijdlijn die je te zien krijgt is heel bepalend. En op dit moment krijg je in je tijdlijn te veel haatberichten, te veel nepnieuws. Yeah. En dat stoort het gesprek. Dus het is veel geschreeuw, weinig gesprek. Ja, vind je dat Facebook dat beter doet? Ik moet zeggen dat ik zelf Facebook nauwelijks meer gebruik. Dus ik weet niet of dat zo is. Maar ik denk niet dat Facebook het heel veel beter doet op dit moment. Nou ja, die hebben al eerder gedonder gehad natuurlijk. Maar want jij zegt, je gebruikt Facebook niet veel. Ik geloof dat de meeste verstandige mensen niet meer op Facebook zitten. Maar je gebruikt Twitter sinds vorige week ook niet meer echt. Hè? Je bent aan detoxen. Ja, nee, ik heb even vakantie gehad. En een van de eerste dingen die ik dan doe als ik vakantie neem, is even geen Twitter. En dan wordt mijn beeld van de mensheid wordt echt weer wat positiever. De negativiteit is wel heel groot, hoor. En het is veel geschreeuw, weinig gesprek. En dat is eigenlijk heel zonde. Want het leuke van Twitter, als je van die interacties hebt op Twitter, waar je heen en weer gaat en mensen zich ermee gaan bemoeien, dat is eigenlijk het leukste van Twitter. Ja, je zou echt het geschreeuw eraf moeten halen. En de aardige linkjes naar ook slimme wetenschappers. Er staan ook oneindig veel slimme dingen op. Het is ook maar net wat je wil zien, hè? Nee, dat is waar. Maar dat is ook precies wat we in de brief oproepen. Het interessante van het blauwe vinkje van verificatie is dat je ook een einde kan maken aan vormen van anonimiteit. Dat wil zeggen, je kan niet-anonieme accounts, geverifieerde accounts, zou je wat meer aandacht kunnen geven. Want het zijn vaak die anonieme accounts waarmee gescholden wordt. Dus weet je, dat is wel een interessante ontwikkeling. We moedigen hem daartoe ook aan. Geef wat meer aandacht aan die niet-anonieme accounts. Okay, geef wat minder aandacht aan het geschreeuw. Nou ja, hij heeft in ieder geval nog niet aan jullie brief aandacht besteed. Wij hebben allebei al een blauw vinkje. Dat is het begin van de 7 vinkjes, maar het is alvast 1 binnen. Succes met je strijd daar in Europa, Paul Tang. Dank. Dank je. Dan gaan wij door met meester Helene Overlinde, advocaat. Graag gedaan, Liz. Oh, dag. Er gaat even iets mis technisch. Maakt niet uit, jongens. We gaan door met het volgende gesprek. Dat gaat over de sancties tegen Rusland. Helene Overlinde, advocaat. Je bent gepromoveerd eigenlijk op een onderzoek naar de sancties rond de Krimoorlog in 2014 al. Je hebt hier eerder gezeten in het voorjaar toen die oorlog losbarstte, eigenlijk in februari. Een paar dagen nadat Poetin met de tanks binnenrolde. Was toen kritisch over veel sancties, omdat je zei, ja, je kan toch niet zomaar iedereen onteigenen. Daar zijn ook grenzen aan. Je bent een beetje opgeschoven, als ik het goed heb. Hè? Ik had net al even aangegeven dat je nu advocaat bent van krakers tegen een Russische oligarch hier in Amsterdam-Zuid. Dus misschien helpt dat ook. Ja. Ben je opgeschoven? Heb je een andere blik? Ja en nee, eigenlijk. Want juridisch vind ik nog steeds dat er erg veel haken en ogen aan zitten. Want iemand wordt op een sanctielijst gezet vanwege een hoedanigheid. Dus niet vanwege een strafbaar feit. Dus ja, dan staat zo iemand op een lijst omdat hij oligarch is of omdat hij dan het regime zou steunen. Dat vind ik nog steeds best. Hoeveel staan er nu op? 1250 ongeveer. Worden er nog meer? Ja, dat worden er steeds meer. Ja, Maar goed, wat dus Brussel zegt, het zijn tijdelijke, omkeerbare en administratieve maatregelen. Mm-hmm. Dus zolang je daar achter staat en dat gelooft dat dat zo is. Dat niet een beetje hypocriet. Ze willen gewoon het geld pakken om de wederopbouw in Oekraïne te betalen. Ja, dat is waarschijnlijk het uiteindelijke doel. Maar maar vooralsnog kunnen ze dus niet zomaar onteigenen. Dus daarom hebben we ook al die superjachten, die liggen nog steeds aan de ketting. Ja. En heel veel is gewoon onduidelijk. Hè? Onduidelijk bevriezen. Omdat bevriezen mag wel, maar bevriezen is nog steeds geen confisceren. Ja. En onteigenen, daar staat altijd een vergoeding tegenover. En dat is het ook niet, want we gaan niet de oligarchen betalen. Als je onteigent, is het wel zo dat je dan... bedoel, laten we zeggen, Rusland 1917, er is niks onteigend, maar afgepakt. En dat, daar was geen schadevergoeding. Ja. Nee, onteigenen, juridisch gezien staat daar een vergoeding tegenover. En anders is het confisceren, afpakken vanwege een strafbaar feit. Kan dat ook? Nou, dat is nu het idee dat er dus heel veel bedrijven, ondernemers binnen de EU met Russen bezig zijn om de sancties te ontduiken. Mm. Want er gaan wel geruchten dat dat massaal gebeurt. Zeker met import-export van goederen. En zodra dat naar boven komt, dat ze dus de regels hebben overtreden. Dan grijpen dus ze. Dan is het een strafbaar feit. Ja, en dan kan alles worden geconfiskeerd. Ja, ik las bijvoorbeeld, je geeft dat nu aan, import-export. Ik las een verhaal over bijvoorbeeld een Russische tanker die dan in de Zwarte Zee voor de Roemeense kust gewoon even overlaat in een andere tanker. Waardoor zeg maar die besmette Russische olie ineens Roemeens wordt onder, ik geloof, Griekse reder onder Maltese vlag. Dus eigenlijk binnen de EU ineens. Nou, dan is het ineens legale olie. Dit gebeurt natuurlijk massaal. Ja, maar toch denk ik dat het... het gebeurt misschien massaal, maar het zal ook wel weer meevallen, omdat we weten dat de straffen zijn gewoon heel hoog. Er staat echt gevangenisstraf. Wat gebeurt er met zo'n Griekse reder dan? Nou, die wordt gegrepen. Ja, als die de sancties overtreedt, dan is dat een strafbaar feit. Ja. En vooralsnog hebben alle lidstaten eigen wetgeving. Maar als het goed is, komt er dus volgend jaar een algehele richtlijn. Mm-hmm. En dan word je gewoon gepakt als deelnemer van een internationaal crimineel netwerk. En dan kunnen de gevangenisstraffen tot zeker 4 jaar opstaan. Nee. Plus onteigenen, maar in dit geval confisceren van de winsten. Dus de straffen zijn gigantisch, waardoor ik toch hoop en denk dat er toch steeds meer bedrijven zijn die hier niet aan mee willen doen. Plus wat ook een belangrijke rol speelt, is dat de hele keten moet dan meewerken. Want ook de verzekeraars, die mogen het niet meer verzekeren. Mm-hmm. Nou, vervoerders mogen het niet meer vervoeren. Dus het gaat niet alleen SEC om het product zelf, maar ook om iedereen eromheen. Ja, want als je zowel met de EU als met de Amerikanen ruzie hebt, heb je natuurlijk toch wel een probleem als serieus bedrijf. Ja. We hebben inmiddels dus aangenomen het 9e EU-sanctiepakket. Dat is nogal wat, dat stapelt zich op. Wat is jouw inschatting? Hoe doeltreffend is het? Ja, het is heel moeilijk om in 1 keer te zeggen hoe doeltreffend, want je hebt heel veel soorten sancties. En we hebben in het begin gedacht, we kondigen de sancties af om Poetin de oorlog te laten stoppen. Nou, we hebben gemerkt dat dat niet gebeurt. Ja. Hij zal die oorlog voortzetten totdat hij hem gewonnen heeft. Maar ja, er zijn dus wel heel veel andere effecten die de sancties ook moeten hebben en ook hebben. Dus bijvoorbeeld duidelijk laten zien, wij keuren dit af. Dus al die slagpartijen in Bucha, Mariupol, dus dat keuren we af. Ook is het om Oekraïne te laten zien, we steunen jullie. Mm-hmm. Dus daarom zijn de sancties ook effectief. Ja. Plus dat, wij zeggen wel eens, wat merken de oligarchen ervan? Ze hebben toch genoeg geld. Maar aan deze zaak die ik nu doe, met de Vosjesstraat, merk ik al dat zo'n oligarch, al is het een pandje van 2-3 miljoen, het heel belangrijk vindt en er echt bovenop zit om deze zaak te kunnen winnen. Dus voor hun is dit heel vervelend. En het is niet alleen dat dus hun tegoeden worden bevroren, maar ook een inreisverbod binnen de hele EU. Dus al die oligarchen die reisden veel deze kant op. Dat vinden ze ook heel vervelend. En die meneer, dus Wolers van Yandex, van de Vosjesstraat, is nou proberen om Rusland uit te komen. Dus dan wil hij eigenlijk zijn hele bedrijf gaan verplaatsen naar Israël. Nou, dat wil hij, omdat hij dan misschien van de sanctielijst af kan komen. Dus dan merk je al dat er heel veel in beweging zijn leven gaat. Is minder gezellig geworden, Minder gezellig, maar van de andere kant, Poetin kan hem niet missen. Want dat blijkt dan toch weer dat Poetin hier toestemming voor wil geven. Maar stel dat dit hele waardevolle bedrijf weggaat uit Rusland. Nou, dan heeft Rusland wel een probleem. Want het is inderdaad de Google van Rusland, maar nog meer dan dat. Het is ook heel veel met artificial intelligence en met... Er zit er ook technologie aan vast. Technologie zit er ook achter. Dus dan moet Poetin daar een vervanging voor vinden. Nou, dan heeft hij op zich ook een probleem. Dus dat zijn allemaal neveneffecten maar goed, even die ook naar boven komen. Kijk, economisch weten we nu, de OECD voorspelt 6,8% krimp van de Russische economie. IMF zegt 5%. Maar goed, 5% plus krimpt die economie. Dus dat voelen heel veel mensen. Maar dan nog steeds die ene categorie. Ik las ook een verhaal bijvoorbeeld over die Abramovic. Wat is het nou, jongens? Maar, ik denk Abramovic. Abramovic, ik zeg het altijd verkeerd. Ja. Abramovic heeft daags voordat de inval in Rusland kwam, je zou bijna zeggen, heeft voorkennis gehad, heeft hij eigenlijk alles op naam van zijn kinderen geplaatst. Ik geloof dat er wel 3,8 miljard verplaatst is, gewoon naar zijn kinderen. Ja, daar kun je maar weinig tegen doen natuurlijk. Iemand mag dat doen. Ja, dat heb ik inderdaad zelfs... Die kinderen zitten niet in de oorlog, dus ja. Ik heb dat ook aan een rechter nagevraagd, die ook rechts spreekt in Luxemburg. En die zegt ook, ja, dat is gewoon een slim geweest. Het is hetzelfde als belastingen waarvan je weet dat die op 1 januari gaan wijzigen. Ja, dan ga je op 31 december natuurlijk nog wat zaken veiligstellen. Dat mag je doen, ja. Ja, en de sancties hebben geen terugwerkende kracht. Ja, maar is dat niet massaal gebeurd, Helene? Dat is waarschijnlijk inderdaad massaal gebeurd... Ja. Maar dan is het probleem nog steeds niet opgelost. Want de EU is natuurlijk continu bezig, de commissie in Brussel... van, hé, wat gebeurt hier en wat gebeurt daar? En als er eenmaal duidelijkheid ontstaat van... oh, dat schip staat nou op naam van de buurman of de vriend, de neef of de nicht. Linksom of rechtsom, op een gegeven moment komen ze daarachter. En dan wordt die persoon ook op de lijst gezet. Ja. Familieleden worden ook al heel vaak op de lijst gezet. Dus daarom dijt die lijst met gesanctioneerde Russen ook steeds uit. Omdat continu moet er goed opgelet worden. Wie komen er ook nog op de lijst? Maar het is natuurlijk zo dat een aantal de dans ontspringen. Maar van de andere kant... Als je nou echt effectieve sancties hebt, moet je gewoon zeggen... alle Russen komen gewoon Europa niet meer in. Geen vrije reis meer, we stoppen ermee. Sorry, dan moet je maar bij je baas zijn om die oorlog te stoppen. Ja, ja, dat is een idee. Maar ik heb dat al inderdaad ook eerder zitten bedenken. Waarom gaat het steeds zo mondjesmaat? En ook met allerlei dingetjes die dan deels verboden worden. Advies door die, dan weer door een accountant, dan weer een advocaat, dan weer een notaris. Steeds worden er schepjes zeg maar bovenop gedaan bij het sanctiepakket. Maar ik denk eigenlijk omdat dit allemaal uit de VS komt, dit is ook daar bedacht. Ja. En hoe meer struikelblokken je creëert, hoe moeilijker het wordt zeg maar om nog iets te doen met Rusland zonder de sancties te overtreden. Dus op een gegeven moment, wanneer die richtlijn die heel belangrijk is van kracht wordt binnen de EU, dan komen er dus heel veel organisaties die mogen informatie gaan opvragen. En dan blijkt dus dat er heel veel sancties waarschijnlijk zijn overtreden. En dan krijgen we het verhaal van oké, dan zijn strafbare feiten. Dan kunnen we gaan confisceren en dan kunnen we dat geld aan Oekraïne uitkeren. Dus als je nu in één keer alle Russen pakt, dan, dan heb je ten eerste daarna niet nog meer mogelijkheden voor extra pakketten. En je hebt dus ook niet dat je ze later kan pakken, omdat ze toch vanwege de ingewikkelde regelgeving de sancties geschonden hebben en een strafbaar feit hebben gepleegd. Dus ik denk dat hier een enorm uitgedacht systeem achter zit. Oké. Als we naar het Nederlands bedrijfsleven kijken, ik begrijp dat er zo'n 42 Nederlandse multinationals in Rusland actief waren, nu nog maar 4, zijn de 38 eigenlijk gestopt. Heineken een beetje langmoedig. In het begin twijfelden ze, hoe moeten we het nou gaan doen? Maar goed, Nederland begon ook alleen maar met schermvesten en zo leveren aanvankelijk. En nu gaan alle kanonnen erheen. Dus dat iedereen is natuurlijk een beetje opgeschoven. Maar er zaten 4 bedrijven die niet ermee. Bijvoorbeeld Unilever blijft gewoon lekker ijsjes verkopen. Bavaria blijft geloof ik zijn bierfabrieken daar open houden. En misschien onder Russische merken. Maar bijvoorbeeld Philips, en dat vind ik dan wel een interessant geval. Die zeiden, we stoppen met heel veel. Maar bijvoorbeeld medische apparatuur, waar gewoon mensen voor hun gezondheid afhankelijk voor zijn en ook gewonden worden mee geholpen, die blijven wij gewoon leveren. Daar zit natuurlijk ook wel wat in. Want ja, een Russische jongen die voor zijn flikker geschoten is, wil je misschien ook wel zijn leven redden. Of niet, zeg je, laat maar verrotten. Ja, en deze vraag heb ik mezelf ook al gesteld. Dus van de bedrijven die hebben besloten om wel te blijven, ja, natuurlijk praten ze het voor zichzelf goed. Want ja, enerzijds wil je dus de gewone Rus niet raken, want die staat misschien ook niet achter de oorlog. Maar ja, in het geval van Philips en die medische apparatuur, denk ik, ja, er zijn nou ook heel veel Russische slachtoffers. Dus de kans is ook heel groot dat dit wel militair gebruikt gaat worden. En bedoeld dan, voor deze medische. Ja. Voor soldaten, want er zijn natuurlijk ontzettend veel gewonden. Dus ja, dan is het alweer een dual-use good geworden. Ja, ja. En dat is ook gesanctioneerd. Dus Philips loopt hier en reputatieschade mee, denk ik. En het risico dat de producten die ze hebben geleverd, als later blijkt dat daar militairen mee worden behandeld, dan hebben ze ook nog eens bijgedragen aan exporteren van dual-use goederen. Oké, dus dat is zo. Je mag dus niet zeggen, ik lever naalden, apparatuur, wat hebben ze, scanners. Dat is sanctieovertreding al. Ja, nou, het meeste staat er inderdaad met naam en toename op die lijst vermeld. Maar ja, er staat ook in algemene zin, wanneer een product voor militair en civiel gebruik kan worden ingezet, ja, dan moet je toch heel erg goed nadenken of je dat gaat exporteren. Want mogelijk val je dan onder een verbodsbepaling. Nou, Philips is zeer bedreven geweest, hebben we het afgelopen jaar gezien, in PR-drama's. Dus dat is al helemaal. De koers is al 60% omlaag, dus het maakt toch niet meer uit. Het is toch al niks meer waard. Hey, even de. Er is natuurlijk vaak het afgelopen jaar gespeculeerd over, nou ja, op een gegeven ogenblik, als het echt pijn gaat doen, dan krijg je natuurlijk interne kritiek op Poetin en dan gaan ze misschien wel schuiven. Je ziet dus nu wat bewegingen van, nou ja, misschien even een wapenstilstand. Als je dan cynisch leest, staat er eigenlijk ook weer, ja, alleen maar wapenstilstand om te kunnen hergroeperen, om daarna dubbel hard erin te kunnen gaan. Hoe denk jij dat het nu intern in Rusland valt? Is daar schuivende panelen? Zijn er, bedoel, staat Poetin minder sterk dan een jaar geleden stond? Ja, dat denk ik zeker. Dat kan ik volmondig beamen. Want aanvankelijk, het volk is heel veel gewend. Ook ja, de ouders, mensen van mijn leeftijd en ouder, 50 plus en ouder, die zijn gewend om af te zien en te leiden en ook wat minder consumptiegoederen te hebben. Maar ik denk dat Poetin de bal heeft overspeeld door die gedeeltelijke militaire... De inzet, hoe noem je dat? Mobilisatie. Ja. Want daardoor zijn eigenlijk alle Russen nu geraakt. Dus altijd heeft iemand wel of een zoon of een broer, een neef, een nicht. En in het ergste geval, hoor ik ook van Russen, heb je dus ook nog families waarvan bijvoorbeeld de ene zus woont in Moskou, heeft een zoon, de andere zus woont in Kiev, heeft een zoon. Dat zijn neven en die worden nu tegen elkaar opgezet en moeten gaan vechten. Dus eigenlijk, het raakt de hele bevolking zo erg dat sinds die al de gedeeltelijke mobilisatie heeft Poetin heel veel credits verspeeld. En ik denk dat het nu... Het is geen democratie, hè? Wat kan hem die credits schelen? Nee, maar... krediet op zijn Zwitserse rekening mag mij hebben. Ja. Nee, maar dat is waar. Maar nu had je dus recentelijk ook weer dat bombardement met in nieuwjaarsnacht op die school met zoveel Russische doden en ook allemaal uit één stad. Nou, dat vinden ze... Hadden ze hun telefoon maar niet moeten gebruiken, zei Poetin. Ja, is ook waar. Ja. Maar goed, dit zijn wel hele belangrijke dingen waardoor hij zijn credits verspeelt. En inderdaad, jij legt heel goed uit dat het hem verder niet zo uitmaakt. Maar ik denk dat hij het toch in 2023 heel moeilijk gaat krijgen. Juist vanwege alle slachtoffers. Ja? De doden. Dat denk je dat we dit jaar een eindspel gaan meemaken? Of gaat gewoon lekker doorsudderen? Doorsudderen, dat vind ik eigenlijk niet het goede woord. Maar ook niet zo respectvol naar alle slachtoffers toe. Want dat is natuurlijk heel vreselijk. Maar deze oorlog kan niet op de manier waarop wij denken worden opgelost. Dus met nog meer sancties, nog meer wapens. Denk ik niet dat het lukt. Want Rusland zal niet opgeven en de NAVO geeft ook niet op. Dus ik denk eigenlijk dat er een padstelling nu al is ontstaan. Van dat we beide denken, nou, als we nou nog weer wapens... hebben en dat Rusland denkt, nou, als we maar nog meer energie en lichtinstallaties uitschakelen, ja, dan op een gegeven moment geven ze wel over. Maar ik denk dus dat dat niet gebeurt en dat we eigenlijk lekker door zou. Nee, er moet iets anders komen. Iets wat wij nog niet bedacht hebben. Ja. Of dat bijvoorbeeld de delen die Rusland wil hebben, die provincies en de Krim, en waarvan Oekraïne ook zegt, dit is ons land, dat er iets besloten wordt van, nou, dit is van jullie geen van beide meer. Jullie mogen er gewoon allebei geen aanspraak op maken. Dit is speculatie. Iets. Op deze manier denk ik, ik denk niet dat of Rusland of NAVO dit nou misschien wel lang volhoudt, maar niet dat het snel gewonnen kan worden. Dat denk ik dus. Ik dank je zeer voor nu, dokter Helene Overlinde, advocaat en sanctiespecialist. Dokter Kelder & Co. met Jort Kelder. Ik ga even niet over soldaatjes verder. Ik ga over gewone mensen, hoewel soldaten kunnen dat ook zijn, met dokter Menno Hurenkamp, publicist, politicoloog, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Schrijver van Macht der Gewoonte Populisme in de Polder. Dat heb je samen met Jan-Willem Duivendak gedaan. En je hebt een proefschrift geschreven over burgerschap in 2017 alweer. Die gewone man moeten we er eens over hebben. Ik heb uiteraard je boek gelezen, documentatie gelezen. Eigenlijk is het een beetje een uitvinding van de jaren 30, hè, die gewone man. Je kijkt bezorgd. Nee, dat klopt niet helemaal. Dus de uitdrukking gewone man, zoals we die in de politiek gebruiken, die is van de jaren 50. Ja. Er werd ook wel over de gewone man gesproken, maar dan in de literatuur. De gewone man met zijn confectiepakje aan, dat. Ja. Maar dus de politieke term komt uit de jaren 50, 60. En wat we laten zien is dat die verandert door de loop van de tijd heen. Of daar gaat het boekje eigenlijk over. Maar en dat die nu een andere betekenis heeft dan 30 of 40 jaar geleden. Punt. Want volgens mij, laat het punt. Ja, maar ik denk dat we gewoon eens door moeten gaan lopen hoe die gewone man, zeg maar, in de politiek een factor geworden is. En daarom verwees ik naar de jaren 30. Omdat voor de oorlog, voor het eerst, zeg maar, de extreme vleugels hebben hem altijd gebruikt, misbruikt misschien. En dat begon eigenlijk met de communisten in de jaren 30. Volgens mij heb ik het gewoon gelezen, maar je kijkt ontzettend bezorgd bij. Ja, dit klopt. Kijk, hij komt op enig moment, af en toe komt hij in. Het punt is, de momenten voor de Tweede Wereldoorlog dat er over de gewone man gesproken wordt, zijn een beetje wisselvallig. Dat is niet goed greep op te krijgen. Absoluut zijn de communisten maken zich er een beetje druk om. Maar er zijn ook allerlei literatoren, schrijvers, Menno ter Braak en Carrie van Brugge. Mensen die hebben het ook over de gewone man, maar die bedoelen dan iets heel anders. Ja, ja, ja. Die bedoelen dan iemand die heel eerlijk en oprecht is. En die bedoelen helemaal niet iemand die behoefte heeft aan een huis of een dak boven zijn hoofd of dat type dingen. Dus die hebben en die verhalen lopen eigenlijk allemaal een beetje door elkaar. En waar we naar gekeken hebben is wanneer bindt zich dat nou tot een eenduidige betekenis. En dus daarom keek ik moeilijk. Door te zeggen van kijk, het verdicht zich pas, dat begrip verdicht zich pas ergens in de jaren 50 tot, van, dan krijgt het een eenduidige betekenis. Okay. Iemand die je moet helpen. Ja. Gewone man. Iemand die je moet verheffen. Iemand die je uit zijn achterstand moet tillen door scholing. En mm-hmm. door huisvesting en door een beter inkomen. Dus dat er is een sociaal-economisch verhaal rond de gewone man gewikkeld. En zo wordt hij gelanceerd. Of dan krijgt hij politiek vaart. En wordt hij dan in de jaren 50, bijvoorbeeld door de Drees-kabinetten, die natuurlijk ook de AOW hebben ingesteld, de welvaartsstaat hebben, een fundament hebben gegeven, wordt die daardoor omhelst al, of kun je dat niet zo zeggen? Nee, dus bijna één op één is dat dan de Partij van de Arbeid en de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten. Mm-hmm. De Sociaaldemocraten maken zich druk om het inkomen van de gewone man, en de Christendemocraten maken zich druk om het huis van de gewone man. Ja. Dus de bezitsvorming vinden de Christendemocraten belangrijk, en de Sociaaldemocraten vinden inkomen en verheffing belangrijk. De Christendemocraten hadden altijd de kleine luiden natuurlijk. Dat is een 19e eeuws Kuiper. Maar dat is weer iets anders. Dat is meer de kleine man met de kleine beurs. Maar dat is de overlap natuurlijk. Er zit een soort overlap, maar Kuiper bedoelde eigenlijk vooral ook wel te zeggen dat die kleine luiden, die moesten een beetje klein blijven. Ja. Het was niet het idee dat die nou zich verder zouden gaan bemoeien met wat Abraham Kuiper verder van plan was. Mm, ja. En rondom die... Lekker antidemocratisch. Heel goed, Kuiper. Ga door. Ja? Nou ja, dat is misschien een ander gespreksonderwerp. Ja? Maar die man was niet een democraat in hart en nieren. Die wel in die tijd, maar ja. Maar dus het idee achter die gewone man zoals die na de oorlog opkwam was wel... Die moest vooruit in de vaart der volkeren. Ja. Die moest een mooi leven krijgen. Die moest juist wel inspraak krijgen en tot zijn recht komen en zich kunnen ontwikkelen. En, dat is natuurlijk, dat verschuift op een gegeven moment. Hè. Dat gaat lopen. Want ergens in de jaren 60 beginnen de provo's en de hippies en zo, die beginnen er grappen over te maken. Zo van, het klootjesvolk, hè? Het klootjesvolk, die gewone man, een beetje raar gezeikerd met zijn auto. En stel je niet zo aan, je moet juist uit de band durven springen. Mm-hmm. En helemaal niet, wat gewoon is, is een beetje verderfelijk. Gewone man is eigenlijk conservatief dan in zijn stijl. En de hippies, de jaren 60 provo's, verzetten zich hier tegen. Ja, maar dat zie je in Nederland en dat zie je ook wel in de Verenigde Staten terug. Dat zie je dus eigenlijk in de hele westerse cultuur. Wordt er dan een beetje gemopperd ook op die gewoonheid. Van, kan dat niet, moeten we dat niet achter ons laten? Ja. Hebben we niet een punt bereikt waarop we allemaal oorspronkelijk kunnen zijn, al dan niet met drugsgebruik en rare kleren en gedoe? Ja. En dus die gewone man raakt dan een beetje in het verdomhoekje. Ja. En dan verandert hij eigenlijk van karakter. Dat begint al eind jaren 60. En daar zitten we nu eigenlijk nog steeds tegen aan te hikken. Hij wordt al een beetje een boos man. Laten we even gaan luisteren naar een fragmentje van Robert Long, helaas overleden zanger, Twee Coupletjes. Begrijp, dat is waarom zo'n maffe lijk op de televisie gaat dan protesteren. Laat die bij zijn vriendjes thuis in zo'n kraakband vol met luizen bij die steuntrekkers de boel maar gaan versteren. Als ik mijn kijkgeld nou betaal, waarom moet ik dan door het journaal achteraf mijn eetlust steeds laten bederven? Denk je dat het fris is, min wanneer ze steeds weer laten zien dat er... Ja. Robert Long, geweldig, hè? Ja, maar niet, geen diep respect voor de gewone man. Nee, maar dit liedje werd dus ook even over polariserende tijden. Mm. Dit liedje werd geboycott door de AVRO en door de TROS. Ja. En dit mocht niet uitgezonden worden. Dit werd alleen maar uitgezonden door zeg maar, de linkse gevaren en VPRO en zo. En dat was dus begin jaren 70. Was ook, de samenleving was enorm gepolariseerd over dit type vraagstuk. Ja, want dat, wat ik interessant vind, dan, na Robert Long, ik zal niet zeggen dat ze elkaar gekend hebben, komt Richard Nixon. Nou nee, ik denk net daarvoor. Dat is net daarvoor geweest, denk ik. Ja. Richard Nixon, conservatieve politicus natuurlijk, jaren 50, 60, we kennen hem allemaal. Maar heeft eigenlijk ontzettend gebruik gemaakt van die gewone man door te praten over de silent majority. Hè? De gewone mensen, die worden nooit gehoord, maar die hebben eigenlijk het gelijk aan hun kant. En dat ging over de Vietnamoorlog. Hè? Daar waren natuurlijk allemaal hippies tegen aan het demonstreren. En niet zo weinig ook. Maar stiekem, de silent majority stond natuurlijk aan de kant van Nixon. Laten we even luisteren naar zijn beroemde speech. So tonight, to you, the great silent majority of my fellow Americans, I ask for your support. I pledged in my campaign for the presidency to end the war in a way that we could win the peace. Ja, de grote vredestichter Richard Nixon. Trendsetter voor politici, want wij hebben hier later Wiegel gekregen die altijd min of meer namens de gewone man ook sprak. Ja, dus wat Nixon hier doet is ontzettend slim, heel krachtig. En wordt daar sindsdien, hij is hier de trendsetter in wat hij doet. Hij legt namelijk een brug tussen mensen met niet zo heel veel inkomen en mensen met best wel veel inkomen via de claim op gewoonheid. Hij zegt, wat ons bindt, is dat we allemaal echte Amerikanen zijn. En de lui die tegen mij protesteren, de hippies en het langharig werkschuw tuig en uitvreters, dat zijn geen echte Amerikanen. Mm-hmm. Maar wij, de silent majority, dat is eigenlijk, de silent majority is eigenlijk een term die slaat op de mensen die overleden zijn. Hè? En dus hij trekt die term, want er zijn namelijk veel meer doden dan levende mensen. Dus dat is de silent majority. O, zo. En het gaat zelfs dat, was de oorspronkelijke term. En hij pakt die dan heel slim, nou, een van zijn tekstschrijvers, heeft die slim gepakt om de tandartsen te verbinden aan de toen nog niet zo heel veel geld verdienende loodgieters. Dus tegenwoordig natuurlijk een bepaald... Omgedraaid inmiddels. Ja. Maar dus hij smeet een band, een conservatieve band tussen verschillende groepen mensen. En hij won de verkiezingen vervolgens. Maar hij moest dat doen, want zijn zijn overwinning was in eerste instantie smal. Heel smal. Ja. Hij was echt met de hakken over de sloot gekozen. Ja. Moest er eerst een paar Kennedy's voor laten neerknallen. Dus maar nadat hij dit gedaan had... Is dit niet waar? Is dit fake news? Sorry, Pat. Nadat hij dit gedaan had, won hij de volgende keer de verkiezingen riant. Dus nadat hij deze manoeuvre had gemaakt van die silent majority, nadat hij die mensen had verbonden in culturele termen, won hij met een landslide. Ja. En Wiegel heeft dat heel goed gezien. En Wiegel heeft eigenlijk kort daarop begon Wiegel te praten in de Tweede Kamer, maar overal dat hij met gewone mensen praat. Gewone mensen, ja. En wat zie je nu alle politici ook altijd doen, hè? Die zijn dan altijd op werkbezoek geweest en hebben ze gewone mensen gesproken. Ja, nee, je wordt natuurlijk acuut ontslagen als je met één keer in de week zorgt dat je met een gewoon mens gesproken hebt, dan ben je op weg naar de uitgang. Nou, ja. Maar er zit een belangrijk verschil achter. Tot dan toe, de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten spraken met die gewone mensen binnen de context van hun zuil. Binnen de context van de partijbijeenkomsten, de verenigingsbijeenkomsten. En daar was het volkomen vanzelfsprekend dat de hoger opgeleide en de praktisch opgeleide en de theoretisch opgeleide, dat die elkaar daar ontmoetten. En daar was, zeg maar, het contact tussen de gewone mensen en de volksvertegenwoordigers was logisch. Ja. Wat Wiegel deed, dat ging natuurlijk niet via de VVD. Want die mensen kwamen helaas niet bij de partijbijeenkomst. Wiegel sprak ze in het café. Wiegel vertelde altijd, hij ging dan hier in Amsterdam, in de Jordaan. En daar ging hij dan met mensen praten. Ja, die moesten dus wel om 7 uur naar bed. Want die moesten om 4 uur weer eruit. Ja. En daar had hij een schitterend verhaal over. En het werkte als de brandweer. Dus, dus je ziet in de jaren 70 zie je de VVD zich dat begrip gewone man toe-eigenen. Mm-hmm. En dan maken ze zich er nog wel een beetje druk om. Alleen, het was echt wel besmet geraakt. Die gewone man was een beetje, dat was al niet helemaal lekker. En toen kwamen Harry Vermeegen en Henk Spaan eroverheen met hun... Met zo'n tv-programma over de gewone man, hè? En toen was het eigenlijk klaar. En toen verdween de gewone man, is uit beeld verdwenen. Oké, okay. Die hebben hem eigenlijk gekild. Nou, dat was de laatste spijker. Ja? Ja? Maar, dus we hebben gewoon letterlijk geturfd van, wanneer hebben we het erover? En ergens, halverwege de jaren 80, heeft niemand het ooit meer over de gewone man. En dan gaat... En Wilders heeft dat heel goed gezien. Oké, maar daar gaan we even op terugkomen. Nadat, want volgens mij moeten we eventjes naar Hamar, alwaar geschaatst wordt, 1000 meter mannen, Sebastian Timmerman. 1000 meter gewone mannen. Daar zijn we inderdaad mee bezig. De slotafstand van het Europees kampioenschap sprint. Het loopt ietsje uit door een paar valse starts en valpartijen. We weten wel op dit moment dat Hein Otterspeer nog altijd kans maakt om voor de eerste keer in zijn loopbaan een Europese titel te gaan veroveren. Want hij staat op dit moment aan de leiding. En Kai Verbeij, die zojuist zijn 1000 meter heeft beëindigd na iets meer dan 1 minuut en 9 seconden, komt niet aan de tijd van Otterspeer en ziet Otterspeer weer over hem heen gaan in het algemeen klassement. Wat ik al wel kan melden is dat Jutta Leerdam voor de tweede keer in haar loopbaan Europees kampioen is geworden op de sprint. Ging al als koploper de slotafstand in en wint ook die 1000 meter van Femke Kok. Femke Kok is tweede geworden op dat EK en het brons ging daar naar de Oostenrijkse Herzog. Het mannentoernooi loopt nog ietsje uit, dus de ontknoping daarvan hoort u na de klok van 2 uur. Dankjewel, Sebastian. Gaan wij terug naar tafel. Nou, terug naar de geniet van de schaatsers, naar de gewone man. Want je zegt net, Menno Hürekamp, eigenlijk wordt hij heruitgevonden door Wilders. En dat zie je ook altijd in zijn tweets. Hè, die moet niks van poespas hebben, de gewone man. Daar staat hij voor. Ja, hij heeft dat heel effectief gedaan. En hij heeft ook wel gezien dat je het niet... Hij heeft het dan over Henk en Ingrid. En dat is eigenlijk al de indicatie dat die gewone man opgehouden heeft te bestaan. Want blijkbaar moet Ingrid er ook bij. En blijkbaar... Mm-hmm. Kijk... We kwamen ooit op het thema voor dit boek toen we ons verwonderden over het verschijnsel dat je kunt heel goed over de gewone man praten, maar je hoort nooit iemand over de gewone vrouw. En als je ruzie wil met je vrienden, dan moet je hun kind eens gewoon noemen. Dan moet je zeggen, nou, is een gewoon kind. Nou, dan zijn de rapen echt gaar. Want kinderen zijn natuurlijk altijd bijzonder. Ja, ja. Oh, mijn kind moet een speciaal dieet. Dit en dat. Ja, hoogbegaafd, dit, ja. Dat. Ja. En dat maakte dat we er langer stil bij bleven staan. En als je nou kijkt naar de data, gewoon hoe Nederland nu in elkaar zit. Dan, als je nou zegt, de gewone man, dat is iemand met een bepaald inkomen. Ja. Dan krijg je een categorie van alleenstaande vrouwen met kinderen. Misschien alleenstaande vrouwen zonder kinderen. Mm-hmm. Homostellen ook. Misschien homostellen uit Suriname. Ja. Maar allemaal mensen die in de verste verte niet lijken op dat beeld van die gewone man. Dat er opgeroepen wordt van die bloemkool-etende, Opel-kadet-rijdende figuur die één keer per jaar op vakantie gaat met twee kinderen op de achterbank. Ja. Want die figuur is statistisch gezien inmiddels een verwaarloosbare. Die is er eigenlijk niet meer. Die is er niet meer. Die is opgegaan in een enorme diversiteit. Nou ja, dus je kunt het divers noemen. Maar je kunt ook zeggen van ja, die mensen lijken in een aantal opzichten heel erg op elkaar. Niet al te veel inkomen. Misschien zelfs bestaansonzeker. En wat is inkomend criterium of cultureel waar je bij hoort, wat je bent? Op het moment dat je zegt, het is cultureel is het criterium. Ja, dus als inkomend criterium is, dan krijg je... Heb je gewoon Otto van, dan heb je Jan Modaal, natuurlijk. Ja, maar Jan Modaal is er wel. Maar Jan Modaal is vaak ook een vrouw. Zeker. Jan Modaal heeft vaak ook een migratieachtergrond. Ja. Dus dat is helemaal niet meer die blond blauwe ogen Venlo-enaar. En wat betekent dit nu, Menno, ten slotte? Want wat betekent dit voor politici? Als die, dus we kunnen hem nog inzetten, maar eigenlijk bestaat hij niet meer. Nou ja, een beetje politicus trekt zich van de feiten natuurlijk niet te veel aan. Als het maar, gewoon, als het maar klinkt, dan zal een politicus daar heus wel gebruik van blijven maken. Nee, dit is een feitelijke waarneming. Ja? Ja? Dus ja. Wat ik zou hopen is dat alle politici dat mooie boek van ons lezen en zich realiseren dat op het moment dat je de uitdrukking gewoon gebruikt, dat je dan altijd even moet zeggen van wat je daarmee bedoelt. Hoezo? Wat is gewoon? Ja. Nou, gaan we straks even in die podcast nog even op door, want we zijn zeker niet uitgepraat met Dr. Menno Hurenkamp, auteur van Macht der gewone populisme in de polder en politicoloog, moet ik zeggen, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Jongens, dan nog even dit. Afgelopen donderdag kwam men in Vaticaanstad superlatieve tekort natuurlijk, hè, tijdens de hemelvaart van emeritus paus Benedictus. Nou ja, over de doden niet zo goed, maar laten we Rome wel een beetje in de smiezen houden. En daartoe schakelen wij over naar de ons inmiddels ontvallen Ierse cabaretier Dave Allen. Een opname uit de jaren 70. The nun gets up in the morning and leaves and walks down the corridor. And another nun looks at her and says, you got out of the wrong side of the bed this morning. And another nun says, you got out of the wrong side of the bed this morning. And this happens 15 times, and by then she's livid. And she meets the Mother Superior. And the Mother Superior is just about to open her mouth. And the sister says, don't tell me that I got out of the wrong side of the bed this morning. I was just going to say, what are you doing with the bishop's shoes on? Ja, oké, dat was Dave Allen. De algemene ontruiming duurde eten voor voorheen de vrijzinnig protestanten en de humanisten voor de tegenlichters van Argos. Rest mij u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Nou ja, op uw mobiele prikmachientje iedere dinsdag, donderdag en vrijdag. Volgende week geen Dr. Kelder en Koop, want een NPO-festijn. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Van Antarctica tot Thailand. Vroege vogelsluisteraars van over de hele wereld doen verslag vanuit hun natuur. Van Canada. Ik ga nu een blauwe reiger loslaten. Brazilië. En hier voor mij heb ik een aantal gansspechten. Tot Australië. So the chuck is een red wattle bird. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels Internationaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Tijd voor een van onze 500 thuisstudies. NHA.nl